hańba. Jest to zapisane w materiałach sejmowych. Ważne jest to, co profesor Wrzesiński podał, że o co walczymy w rurociągach od wielu lat, w piśmie, żeby zbudować dwa terminale LNG, a może i trzy, w Niechorzu i w rejonie Gdańska. Ponieważ ta lokalizacja w Szczecinie jest fatalna, zbudowano ją po konsultacji z amerykańskim biurem konsultingowym PricewaterCooper, którego przewagą był szef Han, bardzo kochający panów. I miano go w ręku. I zrobiono. Jednocześnie cały czas jest cicho o tym, że szelf Morza Bałtyckiego jest gigantycznym złomowiskiem broni, a raczej pocisków z okresu I wojny światowej jeszcze. On rdzewieją, tak? Tam są ale pojemniki panie, z gazem. Panie, ja mam pytanie do mikrofonu. Do pana redaktora Michałowskiego. Dlaczego pan twierdzi, że usytuowanie LNG koło Świnoujścia jest niedobre? Bo ja, dlatego, że bardzo łatwo spowodować przerwy w dostawach. Jest to opuszczenie jednej rury. Żaden problem. Ale z kolei budowa LNG na wschodnim wybrzeżu to już jest blisko Kaliningrad. Na przykład. No i nie, jest bardziej narażony na ewentualne ataki, gdyby był konflikt zbrojny z Rosją. Niechorzu były analizy przeprowadzane. Niechorze jest optymalnym. To jest ten ale to jest środek, tak? Środek wybrzeża. To tak. Się zgadza. To jest ten to najwyższy punkt no, to się zgadza. Pobrzeża Bałtyku. No tak jest. Dobrze, a jeszcze tutaj... Wolno, ja bym jeszcze jedno rozwiązanie tak. wprowadził, to znaczy zbudowanie większej ilości powiązań przesyłowych z naszymi, tak powiem, południowymi i ewentualnie zachodnim sąsiadem, po to, żeby móc pobierać ten gaz nie tylko przez nasze gazoporty, ale na przykład przez gazoporty w Chorwacji, czy nawet teoretycznie w Hiszpanii. Ten cały system jest połączony i gdziekolwiek się... Krk jest. Które w Chorwacji. Tak. Gdziekolwiek, tam ma powstać, tak. Jeżeli tam gdziekolwiek wejdzie gaz, no to inny gaz można pobrać tak. w drugim miejscu. Ale panowie, przez jeszcze nie tak dawno, no bardzo dużo mówiło się o tym, że przeszkadza ta rura rosyjsko-niemiecka w wejściu statków o głębszym zanurzeniu do gazoportu w Świnoujściu i raptem przestaje się o tym mówić. No, widzimy, jak statki amerykańskie wpływają, więc przeszkadza ta rura, czy nie przeszkadza? Tam jest 1,5 metra różnicy. To zależy od tonażu. No, te największe statki nie będą mogły wpływać. Jednak nie będą. No nie, no, jeżeli się nie zanurzy bardziej nie umieści głębiej tych rur, to jest niemożliwe i to jest jeden z bardzo ważnych czynników, który moim zdaniem powinien być brany pod uwagę przy projektowaniu tego typu przedsięwzięcia, bo było wiadomo, że ten Nord Stream będzie budowany, a przecież Rosja nie ma żadnego interesu, żeby nam pomagać w rozwiązaniu problemu energetycznego. No właśnie, problemu energetycznego w Polsce. No, ale premier, były premier, na szczęście Donald Tusk obiecał, że ta rura będzie wkopana głębiej. Zapewniał, że jest zrozumienie ze strony kanclerz Angeli Merkel. I na tym się skończyło. I na tym się skończyło, na obietnicach. Pan tak? Tusk należy do ludzi, których na pewno Michałowski ręki by nie podał. Za tak zwany całokształt. Za całokształt. Natomiast nie ulega najmniejszej wątpliwości, że zanieczyszczenie szelfu bronią, bo to jest ogromne ilości tej broni, która koroduje, zanieczyszczenie dojścia do terminalu To są tematy, które wymagałyby jeszcze poruszenia sprawy wibracji geotermalnych. Jesteśmy krajem, gdzie występują trzęsienia ziemi. Szczególnie w zachodniej Polsce. To nie są trzęsienia ziemi, które rozwalają wieżowce. Natomiast powodują to, że wydobywa się z wody rura. Ten element odnotowano już w Rosji parę razy, gdzie gazociągi wyłaziły z wiecznej zmarzliny, ponieważ są tu ciepłe, są ciepłe. Co? Zmarzlina dookoła, one są ciepłe. I tak. Wypływają na wierzch. To było nawet logiczne. Panowie, jeszcze tutaj takie mam wątpliwości. No jest Nord Stream 2. Nie wiadomo, nie będziemy spekulować, czy powstanie ta druga rura, czy nie powstanie. Ale co będzie w takim razie dalej z tym gazociągiem jamalskim, tym słynnym gazociągiem podpisanym w 93 roku. 25 sierpnia 93. Kontrakt stulecia. Co będzie dalej? Co zrobi Rosja? Co? Jakie Rosja może mieć plany z tym gazociągiem jamalskim? Bo to przecież od pana, panie redaktorze, dowiedziałem się, że on właściwie wymaga kapitalnego remontu, cała ta rura, tak? 100 kilometrów zachodni odcinek z Górzyna do granicy już jest skorodowany na tyle, że należałoby go wymienić. W tej chwili, tu widzę, kiwa głową profesor Wrzesiński. No właśnie, kto miałby wymienić i kto miałby za to zapłacić? To znaczy, no, to jest sprawa trudna z tego względu, że tam była umowa, trzeba było tą umowę dokładnie przeczytać, ale ja tak podejrzewam, no znając stosunki między Polską a Rosją, że płatnikiem byłaby Polska. To są ogromne pieniądze i ponieważ ze względów strategicznych kupowanie gazu od Rosji jest z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego jest niekorzystne dla Polski, więc inwestowanie w tym kierunku moim zdaniem byłoby ryzykowne i mało opłacalne. Dlatego powiedziałem, że należy zastanowić się nad budową drugiego gazoportu, to jest raz, a po wtóre trzeba by było rozwinąć te dostawy. Gaz krajowy. Gaz krajowy, ale również pobierać gaz z innych źródeł, profesorze. Tych, które teraz Znaczy, ja przypomnę, że gazociągiem jamalskim jest dostarczany gaz rosyjski nie tylko do Polski, ale również do Niemiec. No tak, tranzytowy, dlatego... Tak, jest to tranzytowy. Do Niemiec jest również dostarczany gaz rosyjski gazociągiem jamalskim. Także nie rosyjski. Syberyjski, dobrze, ale to wyjaśnimy dobrze, te to ja dokończę. Być może Niemcy będą zainteresowani i zainwestują w ten gazociąg. Chociaż sytuacja się o tyle zmieniła, że no mamy Nord Stream, mamy bałtycki, prawda? Ale w interesie Zachodu, bo odbiorcami są Niemcy i inne kraje zachodnie, no jest dywersyfikacja tras. Także myślę, że Niemcy będą zainteresowani, żeby utrzymać zarówno bałtycki i Nord Stream, jak i jamalski. I być może oni zainwestują. Natomiast co z nami? No, w 2002 roku kończy się kontrakt na dostawy z Gazpromem, z Rosji. Jeśli nam się do tego czasu uda zwiększyć możliwości pozyskiwania ilości gazu skroplonego w Świnoujściu i będzie zbudowany, co ma nastąpić, Baltic Pipe, to my nie będziemy zainteresowani tą inwestycją. Być może jakieś tam dostawy z Rosji będą, ale to... A Niemcy będą zainteresowani nadal otrzymywaniem myślę, gazu? Myślę, że będą, dlatego że... Czyli to oni mogą te różne... Oni mogą ewentualnie zainwestować. I być może jakieś koncerny inne zachodnie, bo przecież jak wiemy cały czas kilka koncernów zachodnich współpracuje z Gazpromem. To są włoskie, francuskie, prawda? Czyli, panie profesorze, to wydaje mi się, że ten Nord Stream 2 to jednak powstanie, bo Chyba Niemcom nie opłacałoby się remontować rury leżącej na polskiej ziemi. Być może zamiast właśnie Jamalski. To uwarunkowania polityczne. Amerykanie są przeciwni temu zdecydowanie. Stawiają tutaj na ten gaz, który będą dostarczali do Polski, bo oni mają ogromne nadwyżki gazu łupkowego. I chcą zagospodarować cały obszar Trójmorza. Ta inwestycja, o której powiedziałem, ta druga inwestycja byłaby tego jak gdyby potwierdzeniem, bo Polska mogłaby się stać dystrybutorem gazu dla całego Trójmorza. Jest jeszcze w Chorwacji na tej wyspie możliwy... ma być budowany. Tak, zbudowany. I wtedy gaz by płynął z północy na południe i ten gaz, który jest... przesyłany do Niemiec tymi rurociągami Nord Stream 1 i 2, dla nas byłby zupełnie obojętny. Amerykanie zrobią wszystko, żeby ten pomysł się udał, ponieważ to jest pomysł biznesowy. Dla Amerykanów sprzedawanie gazu na tym rynku środkowoeuropejskim jest pomysłem biznesowym. Tak. Oni trzeźwo myślą. Panie profesorze, to w takim razie pytanie moje. Pamiętam wystąpienia ministra Orion Jędryszka, który opisywał, w jaki sposób zniszczono, utopiono pomysł wydobywania gazu łupkowego, jak rozdawano bezsensownie te koncesje, jak potem firmy wycofywały się z inwestowania w Polsce. To jest ten gaz w Polsce i dlaczego tak się stało, a nie inaczej? Dlaczego te zasoby nie potrafimy wykorzystać? Mi się wydaje, że to jest sprawa taka, że technologia, którą teraz Amerykanie dysponują, jest dosyć technologią zanieczyszczającą środowisko. W Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, na tych ogromnych przestrzeniach, to nie ma takiego wielkiego znaczenia. Natomiast w Polsce, gdzie zaludnienie jest ogromne, przecież w Polsce jak jedziemy, to widzimy, że jest osada za osadą, miasto za miastem, więc trzeba było zrezygnować z wielu obszarów, gdzie uprawia się rolę i gdzie są gospodarstwa rolne. To może być jedna z przyczyn, a po drugie te nasze pokłady są dosyć głęboko, więc to też jest pewne utrudnienie. Ja myślę, że w przyszłości jak ta technologia się rozwinie, a będzie się rozwijała, bo Amerykanie to rozwijają cały czas, ta technologia będzie mogła być wykorzystana, a my nie mamy takiej sytuacji, w której jeżeli przy dobrym gospodarowaniu nie moglibyśmy się uniezależnić energetycznie, jeżeli chodzi o gaz. Ponadto trzeba wiedzieć, że możemy produkować gaz z węgla. To jest To jest pańska znana specjalność, rozumiem. Więc wróćmy do węgla, bo węgiel jest to, co mamy. Jeżeli potrafiły jeździć przed wojną ciężarówki, samochody na holzwęgiel, prawda, czyli na drewno po prostu. Drzewny gaz, to jest znana technologia. No właśnie. Jeździłem. I jeździł pan takim samochodem? Jeździł, pamiętam. Tak, po prostu jeździ tak jak normalny samochód, tylko że trochę śmierdzi. Prawda? No to co, to jest tak, jak normalnie teraz samochody są na propan-butan, tylko że zamiast propan-butan to był gaz drzewny. To jest to samo, mniejszą kaloryczność. Mniejsza kaloryczność, ale do tego nie będziemy wracali, natomiast z węgla przy czystych technologiach można produkować gaz. Czyli jest szansa, że powróci tutaj, powrócą inwestycje związane z wydobyciem gazu łupkowego do Polski? Mi się wydaje, że tak, tylko że to jeszcze trzeba poczekać, dlatego że te technologie, które w tej chwili są w dyspozycji w Stanach Zjednoczonych, na terenie polskim, moim zdaniem by nie zdały egzaminu, bo one jednak zanieczyszczają bardzo silnie środowisko i musiały być wyłączone duże tereny rolne. Polski na to nie stać i nie ma moim zdaniem ekonomicznego uzasadnienia, żeby to w tej chwili robić. Tak mi się wydaje. I jeszcze, by zamknąć kwestię gazu, panie Witoldzie, a co z tym projektami innych przesyłów gazu? Gazociąg sarmacki miał powstać. Jeszcze była inna koncepcja, zapomniałem jak ona się nazywała, też przez Turcję bodajże. To wszystko upadło. Bardzo lubię anegdoty. No, to posłuchajmy. Bardzo chciałbym przekazać słuchaczom informację o moim stryjku, Ryszardzie Wojdalińskim, członku Zarzewia, który był kolegą Eugeniusza Kwiatkowskiego, który był inicjatorem rozbioru cerkwi Aleksandra Nevskiego w Warszawie na placu. 1922-24, tak, przez dwa lata wywieziono jedną z największych w Europie, tak, cerkiew. O, dlaczego ja kocham redaktora. Wysadzoną w powietrze i nikt się nie pytał, czy jest wpisana do rejestru zabytków. Oczywiście. I wiemy, o co chodzi. Chodzi o kolumnadę ikonostasu wykorzystano do grobu Piłsudskiego na Wawelu, a granitowe stopnie ułożono przy kościele Podkowie Leśnej. Mojego stryja, bo to stryj mój był, głównym guru, użyłem to określenie dzisiaj, był wspaniały polski Żyd Herman Diamant, od niego starszy o dekadę, o dwie dekady, który był autorem ustawy sejmowej uchwalonej w 1919 roku. Prawo budowy rurociągów przysługuje wyłącznie państwu. Ludzie, przecież to nie jest coś nowego. Z jednym z moich synów odbywałem podróż przez Xinjiang i przez kilkanaście godzin widać było las czego? Właśnie szybów. Właśnie tego, co w Polsce się potępia. No ja rozumiem, 1919. Jesteśmy na obszarach niezwykle ciekawych geopolitycznie. Jesteśmy w obszarach, gdzie geopolityka energetyczna jest ambasadą postępu. Właśnie geopolityka energetyczna, właśnie z rejonu Turanu, północy Xinjiangu, stamtąd gaz będzie wędrował przez północ Iranu, przez fragmenty Turcji do Europy. Stąd się robi wszystko, żeby zantagonizować stosunki irańsko-amerykańskie. To się chyba nie uda tak naprawdę. Ja pracowałem 5 lat w Iranie, więc poznałem tamten kraj, darzę go dużą sympatią i ten temat, jedwabny szlak bezpieczeństwa energetycznego, ambasada dialogu kultur, a propos ambasador, to jest jedyne słowo mongolskiego pochodzenia, oznacza urzędnik. No, nie wiedziałem. No. Panie Witoldzie, dobrze, bardzo lubię wszystkie pańskie dygresje. Wiem, że tych alternatywnych dostaw nie będzie. No, Gruzja zaatakowana, Ukraina zaatakowana, teren jest bardzo niestabilny i nikt tam nie będzie inwestował, prawda? Więc te drogi poszukiwania gazu przez Polskę no, są ściśle określone i w ten sposób ograniczone. Ale żeby pan miał okazję dokończyć, bo ruszył pan ten temat, a chciałbym, żeby go pan rozwinął, tylko nie na dwie godziny, nie na dwie godziny, bo zostało nam już 41 minut do końca audycji. Pan się nie zgadza, że ten gaz, który płynie Nord Streamem, Jamałem, pan się nie zgadza z tym, że to jest gaz rosyjski. To czyj w takim razie? Proszę nam wytłumaczyć. Syberyjski. Ja pracowałem wiele lat w Kanadzie. Ale Syberia została podbita przez Katarzynę II, zwaną Wielką. W Wtedy Amerykanie podbijali Dziki Zachód, prawda? A Rosjanie podbijali Wschód, za Uralem te wszystkie tereny, tak? No ale, i to jest część Rosji. Nie, po prostu nie. Syberia należała do narodów tureckich i należy do Do turańskich, tureckich, innym słowem. Turańskich, tak. Tureckich. To jest Kazań, Astrachań, Irkuck. Ja mówię o wielkich centrach cywilizacyjnych. Polacy też tam występują. Zamieszkiwał i zamieszkują jeszcze. No to jest ważne. To jest nad Wołgą mieszka 23 narody. Ewenkowie, Tatarzy, Tunguzi. Czyli nie Rosjanie. I absolutnie nie Rosjanie. Absolutnie nie Rosjanie. Nie dajemy się wrabiać. Ja Rosjan szanuję, ale za czyli drzwiami. Tak, no. Rosja tym ludom nic nie płaci za ten gaz. Co? Rosja nie płaci tym miejscowym ludom. Nie. Z którego z ich Kanadyjczycy terenu... płacą miejscowym ludom. Indianom Rosjanie miejscowym nie płacą. Płacą. Amerykanie też płacą, tak? Tak. A Rosjanie tym miejscowym ludom nie płacą, bo uważają, że oni są obywatelami Rosji. No, tak jest. I my się nie dajmy w to wrabiać. No, nie mamy na to najmniejszego wpływu, ale powinniśmy mamy pamiętać. Ogromny wpływ. Mamy na przykład. No na przykład. System stypendiów dla młodzieży tiurkskiego pochodzenia w Polsce. Konkretna sprawa. System stypendiów. System przekazywania technologii najnowocześniejszych z Polski na wschód. Współpracę bardzo bliską z Mongołami i z Chińczykami. Dalniewostoczna Republika istniała kilkanaście lat i całkiem sobie nieźle radziła. I to są te obszary, gdzie należy o tym po prostu pamiętać. Dobrze, by ten ciekawy bardzo temat zamknąć, jak panowie sądzą, czy te ludy w przyszłości mogą się po prostu upomnieć o swoje. No bo... Już się upominają. A gdzie? W Kazaniu. W Kazaniu Stalin kazał wznieść wspaniały meczet na Kabanczy. Stalin w 1926 roku. Meczet stoi do dzisiaj. Po to, żeby ich uspokoić. Po to, żeby ich uspokoić. Mhm. Uspokojono północny Kaukaz. Nie eksterminując. U mnie w tej chwili mieszka Abdul Meski Dadaev. Chodzi o Czeczenię, a Grozny no, w niczym nie przypomina tego potwornego miasta. Jak była tam wojna, to można było porównywać to po prostu z Warszawą w 44. Gorzej, mówię pan, tak? Dzisiaj jak się wejdzie stolica Czeczenii, Grozny, no to wieżowce są jeszcze piękniejsze i większe niż w Warszawie. To też jest ukłon w stronę miejscowej ludności. Mamy w dziejach Europy parę epizodów plugawych. Nie mamy wspomnień o lodowym Holokauście, w czasie którego Rosjanie wymordowali około 70 milionów ludzi. To nie jest opinia pana barona Michałowskiego, tylko to jest opinia rosyjskich intelektualistów. Tak to nazwali, lodowy Holokaust. Tak. Czyli chodzi o te zsyłki na Sybir, tych całych zsyłki. Nieżyjący dzisiaj mój kolega Leszek Niekras sprowadził z Finlandii technologię budowy pił spalinowych, które służyły do wycinania zwłok ludzkich z pociągów, którymi transportowano na daleką północ tych, których wpakowano do tych pociągów. Nie mamy również sytuacji, w której to trzeba powiedzieć otwartym tekstem. W Europie nie ma miasta Himmelstadt, Hitlerstadt, Goebbelsstadt, a jest Kaliningrad. I to blisko, i to blisko. I to blisko, i to jest... Domagać. A Kalinin właśnie, jego podpis widnieje na tym wyroku z marca 40 roku, który spowodował wymordowanie naszych oficerów w Katyniu. Właśnie Kalinina, Kaliningrad to jest jego miasto. No i to są fakty. Tak. Ja nie jestem oszołom nacjonalistą. No, w tym gronie nie widzę oszołomów, tak. Pozwolę sobie przypominać społeczeństwu te elementy. Dobrze. Proszę Państwa, trójka na poważnie. Na chwilę oderwiemy się od rozmów. Może po to, żeby jakąś herbatę zrobić, coś wypić. I za chwilę wrócę do moich gości. We win. Trójka na poważnie. Proszę Państwa, jeszcze przez pół godziny do drugiej mam przyjemność rozmawiać z redaktorem Witoldem Michałowskim, redaktorem naczelnym pisma Rurociągi, pisarzem, podróżnikiem i tu mógłbym długo, długo wymieniać. Dalej z profesorem Zbigniewem Rzesińskim, szefem Rady Programowej Pisma Rurociągi, profesorem Politechniki Warszawskiej, z profesorem Pawłem Soroką z Polskiego Lobby Przemysłowego, który zaraz opowie nam o problemie ropy, dostaw ropy do Polski. I jest też z nami dr Olgierd Bagniewski, który specjalizuje się w sprawach ekonomicznych powiązanych z energetyką. Panie profesorze, rzeczywiście o gazie. Cały czas mówimy o gazie, no a co z ropą? Bo ja przypominam, że bezpieczeństwo energetyczne dotyczy niezakłóconych, stałych dostaw różnych nośników. Najczęściej rzeczywiście w debacie publicznej na temat bezpieczeństwa energetycznego mówi się o gazie, ale trzeba też pamiętać o imporcie ropy naftowej. Mówiliśmy o węglu, bo to jest ważny nośnik, który akurat posiadamy. Jak jest właśnie z ropą naftową? Otóż Polska ma oczywiście małe zasoby, chociaż był taki moment, pamiętamy, w Karlinie, pamiętamy taki okres, gdzie odkryto pewne zasoby, ale okazały się jednak niewielkie. Także my jesteśmy bardzo mocno zdani na import. Ponad 90% co najmniej importujemy ropy naftowej. Jaka to jest wielkość? Dokładnie nie pamiętam, może któryś z panów, ale w każdym bądź razie importujemy głównie z Rosji. Głównie z Rosji. Tutaj uzależnienie jest większe nawet niż w przypadku gazu. O tym się mniej mówi. Natomiast jest jednak pewna tutaj dywersyfikacja, analogicznie jak z gazoportem. Mianowicie mamy zbudowany port importujący ropę morską na Wybrzeżu Wschodnim. To jeszcze w czasach PRL-u, Zagierka, wybudowaliśmy terminal naftowy, który umożliwia dostawy ropy naftowej. One tam są realizowane, ale bardziej to jest zbudowane zostało na wypadek kryzysu. Gdyby Rosja obcięła dostawy czy ograniczyła, to my możemy za pomocą właśnie bo to się nazywa Naftoport, to jest spółka Naftoport, niedaleko właśnie Gdańska, możemy sprowadzać tankowcami do Naftoportu ropę naftową. Myślę, że to przydałby się jeszcze jakiś taki właśnie jeden kierunek, gdzie byśmy mogli te dostawy ropy naftowej realizować. Były takie pomysły, jeśli chodzi o naftociągi. Pamiętam Odessa-Brody, nie, do Ukrainy, to chodziło o naftę, tak? Czy o gaz? O naftę chodziło, jeśli pamiętam, prawda? Nie zostało to zrealizowane. Także od południa moglibyśmy taką trasę zbudować poprzez Ukrainę z rejonu Morza Czarnego bądź Kaspijskiego, bo jak wiemy, że w rejonie Morza Kaspijskiego są duże dostawy, duże zasoby ropy naftowej. No, takie państwa jak choćby Azerbejdżan, prawda, czy Kirgistan posiadają te zasoby. Także można byłoby z tamtego kierunku sprowadzać, ale trzeba by zbudować naftociągi. Co jest bardzo kapitałochłonne. Dlaczego właśnie mówimy o gazie, o odcięciu gazu, o takiej katastroficznej perspektywie, a nie mówimy nic o tym, że no, może być też taka sytuacja, że Rosja odetnie nam dostaw ropy, tak? Przestaniemy mieć benzynę, Płock przestanie, rafineria. No i Lotos, bo Polska ma dwie wielkie rafinerie. To są jedne z największych rafinerii w Polsce. Mamy ich więcej w ogóle, choćby w Trzebini, ale mamy dwie wielkie rafinerie. To jest Lotos, dawna Gdańska i Orlen, prawda? I Morzejki. No Morzejki, tak, to była inwestycja, którą my kupiliśmy, prawda? Były problemy z tymi Morzejkami, ale w sumie to chyba ta inwestycja się okazała słuszna. Natomiast chcę zaakcentować rolę rafinerii gdańskiej, Lotosu. Otóż przez Lotos, przez tą rafinerię przebiegają rury sieci z Naftoportu. Jeśli do Naftoportu przypływa tankowiec, to ta ropa potem idzie przez Lotos, przez rafinerię gdańską. Być może dlatego Rosjanie chcieli kupić, bo proszę sobie przypomnieć, chcieli kupić, takie plany, tak. Były takie zamiary i niewiele brakowałoby, żeby doszło do sprzedaży Lotosu. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć, Rosjanom, do sprzedaży Lotosu Rosjanom, natomiast chcę jeszcze powiedzieć o znaczeniu ropy naftowej, bo po pierwsze, dopóki będzie motoryzacja oparta na ropie naftowej, a jeszcze długo będzie, to zasoby ropy naftowej są potrzebne. Czy prawda wojsko potrzebuje dużo, bo jest wyposażone w ciężkie pojazdy, które są napędzane właśnie ropą naftową. Poza tym jest to surowiec dla przemysłu chemicznego. Duża część wyrobów plastikowych to ropa naftowa jest surowcem. Także warto o tym nośniku energii też mówić, chociaż rola powoli chyba jednak maleje ropy naftowej. Dużo bardziej świat był i my uzależnieni od ropy naftowej 30 lat temu niż teraz. Tak, czyli proszę Państwa, omówiliśmy wszystkie podstawowe surowce energetyczne i... Nie mówiliśmy o uranie. Nie mówiliśmy o atomie, o uranie, tak. Tak, energetyce atomowej. To proponuję może teraz inny temat. Chciałbym tu przypomnieć pewne wydarzenie, które się wiąże również z waszym środowiskiem. 26 marca 2010 roku grupa ekspertów skupionych właśnie wokół redaktora Witolda Michałowskiego i jego pisma Rurociągi złożyła na biurko prezydenta Lecha Kaczyńskiego raport, w którym wspomniano o kilkunastu miliardach dolarów należnych Polsce od Gazpromu z tytułu opłat tranzytowych. Prezydent obiecał, że zapozna się z tym raportem. Wiem też i z innego źródła. Tak, dopiero wtedy, kiedy powróci z uroczystości katyńskich ze Smoleńska. A więc na parę dni przed tym nieszczęściem, tragedią, ten raport wylądował. Co było w tym raporcie, panie Witoldzie? To, że nie otrzymujemy opłat, ale o jakie tu opłaty chodziło, jakie wielkości? 3 lata przed śmiercią Lecha Kaczyńskiego zadedykowałem mu książkę Służby w rurach. Przyjął, podziękował, herbatęśmy wypili. Darzyłem tego człowieka szacunkiem i sympatią. Udało się spowodować, że grupa ekspercka, nie jakiś żurnalista Michałowski, tylko grupa ekspercka podnosiła sprawę bardzo ważną. To jest opłaty za tranzyt gazu, to jest 2,70 dolara za przesył 1000 m³ na 100 kilometrów, co biorąc pod uwagę, że mamy przez Polskę przebiega 662 kilometry, to sobie można wyliczyć, ile to jest miliardów. Nie zapłacono nam opłat za tranzyt. Drugie, to jest temat rozwoju naszego przemysłu chemicznego, takiego, żeby można było wykorzystywać zasoby geotermalne. To jest temat zablokowania budowy gazociągu jamalskiego w zachodnim odcinku, mechanizmie, który już samoobrona, byłem tym, który zainicjował to, podniosła sprawę. Zablokować 4500 chłopów z ciężkimi maszynami rolniczymi blokowały budowę gazociągu jamalskiego. Z tego względu, że inwestor nie chciał im zapłacić godziwego odszkodowania. Za tranzyt i za wykorzystanie ziemi. Bo przecież chłop ma swoją ziemię. A w przypadku awarii, to wiadomo. A w przypadku awarii, tak, to wiadomo. Ale istnieje określenie, które w wielu środowiskach jest zrozumiałe. Cui bono. To określenie datujemy 2000 lat do tyłu, prawo rzymskie, że jeżeli jest popełniona zbrodnia, to przede wszystkim się szuka przyczyn. Jakie przyczyny? Motywy. Motywy. Kto miał korzyść? Kto miał korzyść? Cui bono, qui prodest. Tak jest. Tak. Cui bono, qui prodest. I panie redaktorze, zrobię rzecz. Proszę się nie gniewać. Redaktor wstał, podał mi rękę, dziękuję. Ja przepraszam, że ja nie wstałem, ale nie chcę robić. Panie redaktorze, no nie da się ukryć, lubimy się, prawda? Ale, bo pan też ma taką krnąbną naturę, ale proszę wyjaśnić, te opłaty rzeczywiście nie wpływały, bo rocznie miało ich wpłynąć 1,5 miliarda dolarów, one w ogóle nie wpływały do Polski nie ze wpływały. Strony właściciela tego. I nie tego wpływają do... nadal. I nadal nie wpływają, tak? Nie. Pod jakimiś tam pretekścikami się mówi, że to jakieś tam 2%, 1%. To jest sprawa, która oszołamia wręcz. Jak można nie pobierać opłaty za tranzyt gazu? Ale przecież to jest uregulowane jak w umowie, można, tak? Wyznaczać ceny gazu 35% wyższe niż Niemcom. Jak można? Płacimy rzeczywiście jak o 30% można nie więcej. Akceptować konieczności dokonania kwerendy ładunków wybuchowych w basenie Morza Bałtyckiego. Jak można akceptować sytuację, w której ci, którzy negocjowali pakiet porozumień gazowych, dostali prowizję liczoną w setkach milionów dolarów, taki pan Adamczyk. To jest prowizja, czy tak zwana wziatka? Wziatkę, tak. I ci ludzie uważali, że jest wszystko w porządku. Jak można akceptować to, co się wydarzyło, bo przecież ja, znając Rosję, nie mam cienia wątpliwości, że był to mord polityczny. Kto był jego inicjatorem? To jest zupełnie odrębna bajka. Ja byłem świadkiem likwidacji generała Lebiedzia. Świadkiem. On był gubernatorem Syberii. Tak. I miał wypadek nieszczęśliwy, lecąc helikopterem, tak? Na otwarcie skoczni. On w Sajanach siadał helikopter na liniach wysokiego napięcia, rozwalił się. Lebiedź przeżył, no przypadkowo jechał samochodem lekarz, który go przypadkowo zabrał do Abakanu, gdzie już dowieziono trupa. Ja mówię o rzeczach absolutnie konkretnych. Znanych, tak. To nie są jakieś wymysły. To są fakty, których, no niestety tak jest. Trudno łączyć ze sobą, bo no, nie ma dowodów, nie ma świadków. Dobrze, cały ten kontrakt stulecia. Był pan jedynym, który właściwie o tym pisał. Słynna praca elity III RP w służbie Gazpromu. To podporządkowanie Rosji Gazpromowi, czy mam już za sobą? Nie. Chciałem podkreślić, że zadedykowałem tą książkę ojcu Tadeuszowi Rydzykowi. Rzeczywiście, temu, który walczył o suwerenność energetyczną Rzeczypospolitej. Bo umożliwił mi kilkanaście programów. telewizji Trwam i w Radiu Maryja wystąpić, przekazać naszym słuchaczom, o co tu chodziło. Ja nie jestem chrześcijaninem. I to dla mnie jest ogromnym wydarzeniem było, że Tadeusz był za tym, żeby powielić tą informację. To jest ważne. Tacy ludzie jak ojciec Rydzyk to jest sól naszej ziemi. No, coraz więcej na szczęście ludzi przekonuje się o tym. Tak, powoli, powoli, ale się przekonuje. Panowie, pytanie do Państwa. W 2022 roku kończy się ten kontrakt, no i Polska będzie musiała negocjować następny. Czy co, powtórzy się sytuacja negocjowania kontraktu stulecia, kontraktu jamalskiego, gdzie nawet sam Putin powiedział, że to było bardzo podejrzane, bo wystąpiła mega korupcja, tak powiedział Władimir Putin. Czy teraz, w tych warunkach, w jakich znalazła się Polska po tych 2 latach przemian i dobrej zmiany, jakie są szanse na wynegocjowanie tego przez obecne elity kontraktu z Rosją na takich warunkach, byśmy otrzymywali opłaty za tranzyt i by cena, to doktora Wagińskiego pytanie, by cena za te surowce była no rynkowa, a nie taka, jakby ją sprzedawał pan swojemu wasalowi. Putin jest wyjątkowo inteligentnym człowiekiem. Budzi sympatię ogromnej większości Rosjan gołym torsem, jak wyciąga z Morza Śródziemnego, Morza Czarnego elementy archeologiczne. Putin wziął sobie 2 bardzo ważnych doradców. Pierwszy to jest Szojgu. Generał. Minister obrony. Minister obrony. Potomek szamańskiej rodziny Stówy. Czysty w sprawach finansów. Drugi to jest... No. 2 jest takich doradców. Nie chcę go wymieniać, bo ten człowiek jest Czeczenem. Rozumiem. Putin ma doradców. Tuwińczyka i Czeczena. I będzie grał do końca. Będzie grał do końca. Wydaje się, że warto by było poruszyć jeszcze jeden temat jako taką. U mnie mieszka obecnie Abdul Meskid Dadaev, Czeczen, z którym 15 lat temu odwiedzaliśmy Bamut w Czeczenii, bazę walizkowych bomb atomowych. To ciekawe. Bazę atomowych bomb walizkowych. Do dzisiaj temat jest nierozwiązany. Każdej chwili można pojechać, wziąć walizkę, wsadzić do pierwszego lepszego samolotu i zrobić to, co się robi z bombą atomową. Ale panie redaktorze, pamięta pan, że właśnie generał Lebiedź, jak został członkiem Rady Bezpieczeństwa, Narodowego Rosji, ogłosił, że zaginęły te bomby walizkowe milczenie. Tak, ja po raz pierwszy się o tym dowiaduję, tak to jest ciekawe, ale to jest temat na inną audycję. Panie Witoldzie, pan je widział, tak? Pan widział te walizki, tak? Widział, przekładał, napromieniowany zostałem. Mieszka u mnie Abdul Meskid Dadaev razem z 2 synami, żoną i córeczką, która się u mnie urodziła. No proszę tak, Państwa, ja może bym jednak wrócił do tematu. Tak, do tematu. Nie, bo to jest ciekawe. Ja mogę tak powiedzieć na Pańskie pytanie, panie redaktorze. Uważam, że no, Polska jest na najlepszej drodze do tego, żeby przyszłe negocjacje na temat zakupu gazu czy ropy z Rosji no, były prowadzone na zupełnie innych warunkach. Ponieważ te wszystkie działania obecnego rządu idą w tym kierunku, żeby się od Rosji uniezależnić i chyba nam się to uda, bo jest jeszcze trochę czasu. Rozbudowujemy gazoport do 7,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. Mam nadzieję, że będziemy rozważali budowę następnego gazoportu gdzieś w rejonie środkowego wybrzeża. Ponadto będzie ten gaz z Norwegii, prawda? Więc tutaj będą zupełnie inne warunki tak. do negocjacji. Dobrze, dobrze, bardzo panu dziękuję, panie profesorze, bo pod koniec właśnie chciałem wspomnieć o tej elektromobilności. No, mamy tak optymistyczne tutaj zapowiedzi. Do 2025 roku w Polsce będzie jeździć 1 000 000 aut elektrycznych. W Bielsku-Białej mają powstawać 1000 polskich samochodów elektrycznych rocznie ma być produkowanych. No, akumulatory coraz lepsze, do 300 km i tak dalej. Ale pytanie jest tak, no dobrze, ale skąd ten prąd? No i właśnie to chciałem powiedzieć tak, proszę Państwa, to są, ja powiem jako termodynamik. Proszę Państwa, więc jeżeli chodzi o samochód elektryczny, to główną sprawą to jest źródło energii. Źródło energii i to jest niezdecydowane, bo są różne koncepcje w tej chwili. Jest koncepcja na przykład akumulatora wanadowego i to jest taki układ, że przyjeżdża samochód na stację, tak jak teraz jest benzynowa, i zmienia elektrolit. To się dzieje w ciągu takiego samego okresu czasu, jak przy zmianie, jak tankowanie obecnego samochodu. Więc to jest jedno rozwiązanie. Drugie rozwiązanie to jest rozwiązanie akumulatorów proszkowych. No i trzecie to są te akumulatory, które są w tej chwili ulepszane. I dopóki się nie zdecydujemy i świat się nie zdecyduje, jaki typ źródła energii, to inwestowanie pieniędzy, dużych pieniędzy w rozwój jest moim zdaniem przedwczesny. Oczywiście, bo zbudowanie samego samochodu elektrycznego to jest ogromna rewolucja techniczna, dlatego że taki samochód to jest 30% ceny normalnego samochodu silnikiem benzynowym. Bo nie potrzeba silnika, nie potrzeba dyferencjału czy przekładni różnicowej i nie potrzeba sprzęgła. Więc te wszystkie, bo silniki są w kołach, 4 silniki, jest sterowanie elektroniczne i każdego koła niezależnie, więc to jest rewolucja, jeżeli chodzi prawdopodobnie. No tutaj chciałbym się pochwalić, bo ja wiem, no jechałem takim samochodem niemieckiej produkcji. No, tak. No nie sądziłem, że to jest tak wielka przyjemność. Nie sądziłem, że on może mieć tak wielkie przyspieszenie, ten samochód. Może mieć, tylko że trzeba mu dostarczyć odpowiednią ilość energii w tej chwili. Wciska człowieka w fotel. To jest tak, tak jakby się po prostu na samolotowej benzynie jechało. Takie ma przyspieszenie, no bo jest lżejszy, prawda? Lżejszy jest, to jest raz, a powtórę, no silnik elektryczny daje większe możliwości, jeżeli chodzi o moment obrotowy. Tak. W związku z tym zdejmuje się pedał z gazu i on zaczyna się sam zatrzymywać. To ale ja jeszcze raz powtarzam, że główną sprawą jest źródło energii i to trzeba rozwiązać. Ten problem jest moim zdaniem jeszcze nierozwiązany. On jest w trakcie rozwiązywania, idą na to ogromne pieniądze i moim zdaniem chyba najbardziej rokuje ten system akumulatorów wanadowych, gdzie zmieniamy elektrolit. Pojeżdżamy do stacji, tak jak się tankuje normalny samochód w tej chwili. Tam się zmienia elektrolit w akumulatorze i idzie się dalej 300 km. I ta technologia jest rozwijana. Ale liderem światowym są Amerykanie. Tesla produkuje przecież tam w Stanach Zjednoczonych te samochody i oni mają najlepsze rozeznanie. I tutaj w Polsce, żeby podjąć decyzję, w którym kierunku należy iść, należałoby stworzyć zespół ludzi, którzy by przeanalizowali wszystkie technologie, które są na świecie i ukierunkowali, doradzili rządowi, w jakim kierunku iść. Bez tego możemy wejść w układ, który będzie bardzo kosztowny i nieekonomiczny. Ja chciałbym tutaj, jeśli wolno. Bardzo proszę, bo już powoli kończymy, a ja jeszcze jedno pytanie na koniec i prośba o krótką odpowiedź, ale słuchamy, dobrze, panie doktorze. Znaczy, niestety historia nas uczy tego, że nie zawsze wybierane są najlepsze rozwiązania technologiczne, tylko są wybierane te, które przynoszą największy zysk największym graczom. Tak było z, na przykład z wideo, prawda, które rozpowszechniła się technologia, która w ogóle nie miała wielkiego sensu. Bo to jest jedno. Drugie, bardzo często jest tak, że się i w związku z tym wstrzymuje postęp, wcielanie postępu technicznego właśnie po to, żeby móc zarobić na każdej generacji. Prawda? Pierwsza opracowanie technologii trójwymiarowej telewizji to była pierwsza połowa lat 60. A do tej pory tej trójwymiarowej nie mamy rozpowszechnionej telewizji. Dlatego, że można było zarobić najpierw na tam kolorowej, bardziej płaskich ekranach, stereofonii, kwadrofonii, no, wszystkim po kolei. I niestety tak samo może być z tą elektromobilnością. Elektromobilnością i z tym jeszcze jest jeden problem, mianowicie ta elektromobilność jest przecież blokowana przez te olbrzymie lobby benzynowe, no, czy rolnicze. No właśnie, tak, to właśnie. I to jest następna rzecz, która wcale nie tak. znaczy, że tak szybko przejdziemy. Panowie, i proszę, jeśli wolno ostatnie zdanie, to wszelkie przewidywania dotyczące upowszechniania się technologii powyżej 10-12 lat, to jest czysta fantazja. W roku 49 eksperci się zgodzili, że większość samolotów pasażerskich w 60 będzie ponaddźwiękowe, a w 65 miały być latać o napędzie atomowym i to na dużą skalę. Jak wiadomo, nic takiego się nie stało. Concordy zostały wycofane. Panowie, ale też nie były atomowe. Ja na zakończenie chciałbym tutaj jakoś specjalnie uhonorować redaktora Witolda Michałowskiego. Panowie reprezentujecie podobną branżę, w związku z tym, jeśli bym postawił pytanie, co to jest patriotyzm, to, będziecie to oczywiście odnosili do swoich zainteresowań, do swoich pasji, do swojej pracy. I odpowiedź na to pytanie właśnie chcę poprosić redaktora Witolda Michałowskiego. Pozwolę sobie krótko. No, musi być krótko. Patriotyzm, dbałość o interesy płatników podatków. To moi rozmówcy w Kanadzie kiedyś mi to przekazali. Jednocześnie w Doha byłem w Radzie Konsultacyjnej Szeika Dżamaniego, który ciekawe. Pozwolił... Co? Bardzo ciekawe. Tak. Który pozwolił sobie na stwierdzenie, że epoka kamienia łupanego skończyła się nie dlatego, że kamieni zabrakło. Hołk, powiedziałem. Tak jest, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mówił Witold Michałowski, redaktor naczelny pisma Eurociągi. Dziękuję serdecznie moim gościom, profesorowi Zbigniewowi Wrzesińskiemu, profesorowi Pawłowi Soroce i doktorowi Olgierdowi Bagniewskiemu. Była to Trójka na Poważnie. Kłania się Państwu Wojciech Reszczyński.